الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سورة ياسين كي رد شفاعة الصفرية وتبري وعد آله باتلونا الله رب العزت نا علاوه چې چاله د خدای توب صفات ورکړ شو نو هغه کمزوري دي او عاجزان دي. په اولنۍ رکوع کې قران کریم او د نبی علیه السلام صداقت او د فائدې او غوښتونکو او د محرومو تذکره وه. بیا دلیل نقلی بیان شو او چه سوک مسئلہ نمانی نو آغا با تباکی گی با تباکی ناغی بیان شو تخویف دنیاوی. اوز دلائل عقلیہ ذکر کئی. دلائل عقلیہ دا توحید چکم ذات دا سکارونا کئی یکی آوازے کئی تنہا کئی داغو سفارشیان تاجت نشتا داغو سفارشیان تاجت نشتا نی وزیران و مشیران تاجت شتا دا قدرت باری تعالی اور توحید دلائل ذکر کئی. پکې اشاره ده چې لکه ځمکه الله رب العزت کوچ آباده کی دغه شانتي به الله رب العزت دا مړو زړونه راژوندي کی او دا به الله رب العزت راتازه کی. لکه څنګه چې د شپې او د ورځې انقلاب دی دغه شانتی با اللہ رب و عزت دو کفر و دو شرک دیا تیاری اللہ رب و عزت پا توحید باندی بدلی کی رنا دا توحید و انقلاب با اللہ راولی و اللہ رب و عزت احسانات کری دی انعامات در باندی کئی دا توحید دو وجنا که غیر الله تم رامدد شوائل غیر الله تم رامدد شوائل خوار بشی ذلیل بشی آغام بیانش اخلاص والے. وآیت اللهم الارض المیتت و احییناها قالو عبرت تیر دید پار از مکو چار احیائینا ها چرا تازه کمز دیلارا و اخرجنا منا حبا اراو باسند دینا دانی فمن هو یا کلون زنر دینا خریده فمن هو یا کلون زنر دانی خرید تولی سیدین و آر سپنشی خواده زکا زنر ساروی اخری زنر میگی اخری او زنر سپگای پی اولگی گانگوٹای بکیراشی زنی منگکان اخری منتا بکیم سیسا ملوشی فامن ہو یا کلون زنی دین دی اخری و جعلنا فیا جنات من نخیل او پیدا کرد میری گرزولی میری دیلرا او گرزولی میری بدی کی باغونا دی کجرو دا انگرانو او بایولی می دی قدیز مگا کی من الویون چینی لیا کلو من ثمری ہی دی دپارا چوکر دی دمی او دا اللہ نا نادا اللہ رب العزت پیدا کری دی اچھر دینا دی اخری یا من ثمری ہی دمی او دی پیداوار نا لیاکلو من ثمره دید پارا چوکر دید پیداوارنا وما عملتو ایدیهم یو مانا چی ما موصولشی وما عملت لیاکلو من ما عملت ایدیهم دید پارا چوکر دید آغینا چکری دیلا سنو دادئی یعنی اخفل مزدوری اخری او اخفل لاس میو اخری دوی هم مانا دا اولادا چه مانا فیه ده لیا کلو دا چی اخری ده میو دا اللانا او نری کری ده لرالا سنو ده ده یعنی دا پیر میوی دهی نری پیدا کری دو خو بوٹ ازمکی تورو اشتو تو خم ازمکی تارتاو کو نو دو خو روک کڑل ارسو را پیدا خو اللہ کل اگر سورت الواقعہ انتا اللہ رب العزت ذکر کئی آیت نمبر 63-64 آفر آئیتم ماتا حرسون خبر می کئی داغی ناچی کرئی تاسو آنتم تدراؤنہو امنان زاریون آئی تاسو فصل کوئی دی لراک زین فصل کوئی کے دی لراک تو خو دانی آراد کمدن ورگزار کی دانی ارخاو کی اللہ رب العزت آغا دانی چی دے نو آغا فصل کی او میوی حق تا اللہ و رسی میوی قول دا اللہ کار دے وما عملت و ایدیم او دنی پلی دی لرالا سنو دی افلا اشکرون و ایدی قدر نکی دینا قدری دا چی دا اللہ رب العزت دا میوی نسبت زیارتون توکی و درگاہون توکی میوه الله پیدا کړو او دوی وې د مال بلنکی بابا کړو داغه څه کمدنو راوایلی او نسبته د کمدنو هغه تاو کیو داغه په نوم یو مانی دا را قدرایو نه کوی یا بیا وای چې دا به زبردست مثاله چولې او سره بیا چولې او الله در نبی ایر شي توبه و باسا سبحان الذي خلق الازواج كلها دلیل عقلی مراوڑو سارا دا داوید توحیدنا چه کمزاد دا کارو نکی راغد شریکانو ایسدارانو شفیعانو وزیرانو مشیرانو نپاکتے اغد آگے نپاکتے پاک کمان ایحا غزاد چه پیدا پاکو منعید شریکانو سفارشیانونا آغازا چه پیدا کری دی جوڑی کلا آٹولی داغینا چرا چکی از مکا آغازا نفسونستا ومنان کسی موردی دی نفسونونا ومن ماغ آغینا لای آلمون چه دی نفی جنی دی پیدم بوئی گناشنا ناشنا سیزونا اللہ پیدا کی وآیت اللہ ملیل نسلغ من النار دا بل دلیل اقلی ذکر گئی دلیل اقلی روڑی دا زمانی سر تعلق لری زمانیات و انقلاب تو گورا انقلابات جہاں وائز حق ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فبھم فبھم دا هر یو موتا پویا کئی هر انقلاب دا جہان چرے باغا موتا پویا کئی وآیت اللہ ملیلون اسلخ من هنار آلو عبرت تیرزید پارشپا نسلخ من هنار چراو باسم ددین اورز انسلاخ چرے مدا سرمن یستلو تغیلے کی گی د ګړی او د بیزی نه ګړی چې اوباسی سرمن چې اوباسی نو دا چې کمدنو دته انسلاف وي نو دا شپای چې دا نو دا مشابه کړی دا د ساروي سره او رض مشابه کړی دا د سرمن سره بیا سره انسلاف مناسب دی نو منهو کې لیل دا چې کمدنو شپای مشابه کړی دا ساروي سره نو دا استعاره چوا استعاره بالکنایا و سرمن اغی سر لازم دا انسلاف و سر مناسب دی و ترشی و تخیل طول لی بگی و دینا معلوم شوا چه اصل چیز اصل چیده پدی جهان کی تیاره دا پدی کائنات کی اصل تیاره دا داشپا چیده ندا پی روڑی دلی بی دا په داس دا ورځ دا په داس دا لکه سرمن لکه د پاسه چې په سرمن راړي دي وي سرمن به راړي دي وي نو چې کله ما خام کی دا سرمن ته راټول کی وبس خلک تیار کې پاتې شي سحر په بیا دا سرمن را پوره کی دا سرمن بی بیارا خورکی و نسلخو منه النار لرکند دین اورز ایزان مسلمون ناسا بایکی دی تیار کون کی بی آنوار تجریل مستقر ریلا روان دی زیدارا خپلتا مستقر دا دو وقت دا قراری چه فضای بانی ادری گی آغا داده چه ده مغرب نروشت شی نیا ورز بیدا سفر ختم شی او ده مغرب نروخی جی بیا می سفر مشرق تنوی و تجلیل مستقر اللہ آخری مستقر داده دو مستقر چه ده نهار و رض چنور را کیجی دا اللہ رب العزت عرض سر اللہ تسجده کی اللہ رب العزت تسجده کی چراو خیجم و گراو نخیجم اللہ رب العزت و تحکمو کی چه ده مشرق نراو خیجه یا ورز با ورطووی چه نا ده مشرق نانا چه کم ده گوشه ندا غزه نراو خیجه و هر رز ده ده قراری ده عرش سرا او اجازت واری ظاهر ده قرآن پدیده چه نور گردی زکای و شمس و تجری اونوار چلی گیلی مستقر اللہ روان دے زائد کمدن دارام پلتا دادان دادان غالب پویا بادشاہ والقمر قدرناو اوس پگمائی انداز کرمی دیل را انداز کرمی دیل را پڑاونا پڑاونا بیولا انداز کری دی و نتیس او یاتیس پڑھاو ندی یو کم دیر شو او یا دیر شو پڑھاو ندی آغم یاش کی پورا کئی آنوار او سپگمائی اندازہ کرمی دیر را منزلو ناو پڑھاو نا تردیش داوا پس شی پشاند سانگی زڑے اور جون سانگی توئی اکا جوری سانگا چه لوانتای نو نیغی او چه کل او چه شی زرده شی نو راکاگه شی زرده شی نو راکاگه شی حتا حدا کل ارجون القردیم تردیسی راو گرزی راو پس شی دا پشاند سانگی زرده آمد انوار چه مناسب دیدن را چرالاندی کس پگمائی یعنی دنوارو دسپگمائی خپل خپل تیمونه دی خپل خپل تیمونه دی او خپل خپل مداره دی دگردیدو زائیه دی نوار چی دی خپل بادشایی خکارکی دوره دی سپگمائی خپل بادشایی خکارکی دوره دی دشپیر دا سنی شکے دے چھ ماخام کنوار پیک لگی کی چھ زیر ڈوبے گمزا آنن بازو بادشاہی کوما آدش پے وے کوم دا سا خبار را چار وقت بازو چھ کمدنو لگا گرا در آخیزو دا سنی شکے دے آنس بگمائی آنس پیک لگاو لیشی چھ سبگمائی پیک لگی کی او هغه ګمډرو دا وای چې زما خامخا دې ګمډرو دا ورځ راخېږم نظر یو خپل تیم دې او خپل د بادشاہي وخت دې او نه دروار چې مناسب دې درا چرالاندې کې سوګمای او نشپا مخ کې دن کې دا ورځ نه هر یو خپل دایره کې لامبو وای یاسبحو لامبوئی لامبوزن چنے نپا اوبو کے یو میند غفلت نشکاو لے کده یو میند غفلتو کو لا سے ادراو یا اخپا ادراو لے دے بڑو بیگی دے بڑو بیگی اوقت ابدی کاتا بردی ندیم قرآن وی لامبو وی دا اللہ دے حکم دا یو سکن دا راکے لکی پاغی باتے روان بیو چلی آن دنوار پا کلن فی فلکی اسباؤن آہر یو اخپل دائرک لامبو وی وآیت اللہ بل دلیل اقلی ذکر کئی دادا اللہ رب العزت احسان ذکر کئی چل اخفل حالت تسول چکا اللہ رب العزت سے کم دنو ستا سبحان سم نعمت کڑھے اولو یا عبرت تے دید پارا چی اقیدن سوار کڑی میو اولا نکان دا دی آبا و اجداد دا دی ذریتا هم ذریتا مراد دلتا داد اجدادو ندی زرائی ازری خوریدونو تاوی نوح علیہ السلام بچیم خوارشو دا طول دنیا تینا خوارشو ہے غاغل نوح علیہ السلام بچیو او زمان نکانو زمان گا نکانو فدل تا ذریہ جراد فدا پا مانا دا نکانو باندی دا اجدادو باندی یا خیران سوار کریمیو نکان دا دی پاکی شہڑا کتی دویا مانا دا دا یعنی مطلب دا چه کاغی منوی بچ کرده نو نسل ده انسان با ختم شده و ناغا می بچ کرد ده انسان نسل پاتی شو ده انسان نسل پاتی شو دوی مداده چه زرویان مراد اولاد دهی مراد ده او حملنا حالی مانا بانده ده وآت اللهم اولو عبرت دیر دیده بارا چی اقینا سوارو اولاد دیده پر کشتر دکا کی ما اسم سوارو ما چه اللہ رب العزت محربانی کڑی دا پلانچونو کی و جیازونو کی کل او خوازی و کلب الخوازی وخلقنا لهم من مثلی مار کبون او پیدا کرمی دیلارا پشانت دی آغا چریبی سوریگی ری کشتو پشانتی میں پیدا کردی چریبی کی سوریگی آغا وقت دادی پشانت سشیو ری کشتو پشانتی فاغا وقت کیو صفائن البر دووچ جی کمدنو کشتائی چاغو خانو لوئے لوئے گاڑای اور پورے خلق تڑی پنجاب کے دکندر در ٹرالے ہم را سامان اغد اوخ پا گاڑای کی دی ٹرالیو اتا پیلی اوخ پاشای راکا کی نزا اوخ چلے نزا دوو چی کشتائی دی دوئے مزادا چھو سواق کے داغت اغد اتریلی چی کمی دی شلتیری زی ٹریلے دا جیازونو مثال لے دو بو دا جیاز چاس امرا دیر سامان اوڑی دا آغا دے گا جتریلی سکی میری دا ام دا آغی پشاند دیر سامان اوڑی دا سالے سکی میری دا خو دا او بو دا جیاز پہ یو گھٹ کی رازی لنگا پہ یو گھٹ کی دو بو جیاز خو زیدی جمعات نگڑی او سالم شے روان کر یولوی کل روانی ہمیں مثلی مار کبون داغینا چدی سوری گی وائن نشان اغرقون خیرادو کم ڈمبا کم دیارا تجدہ سے روانی نکا اللہ رب بولی زب آغاد آجیاز دوب کی تب یہ آواز کون کانا چوالوی ازوان اراؤ رسی بیا لوی ازوان کارنی شکاولے او خیرادو کم ڈمبا کم دیارا پلا سوری خلاو دا اید لا الہ الا اللہ مانا اپڑا لا الہ الا اللہ لا صریخ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مغیث الا اللہ نشتر فریاد قبل ان کے بید اللہ نا فریادنا اللہ قبل ہی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و سلام لے او سڑے رانے او نبی علیہ السلام تے چرکڑا یا رسول اللہ اغیسنی جواندے پیغمبر دے جواندے نبی علیہ السلام تو سلام تو ہوئی یا رسول اللہ اغیسنی یا رخدہ رسول اللہ زمان فریاد قبول کا نبی علیہ السلام تو سلام تو ہوئی انما لا يستغاث به بل المستغاث هو الله ما تخلق فریاد نہ کئی فریاد چنے باغا لا تکی انما لا يستغاث به فریاد پاک نشکولے بل المستغاث هو الله بلکہ فریاد چا تکی کی باغا اللہ دے نو بچا تاو پر یادو نہ کہے چپلان کے نو سے اعظم نے او فریاد وتاو کا ولا من قذر اڑ بڑی بس کریشی الا رحمت من دا مگر مہربانی دوار طرف نا او فائدہ رسل ترو مقررا دلائل بیان شو او زورا نہ پیراز باندې پکار دا وا چردے دلائلوں میں فائدہ آغستے ہوئے ردائی دا فائدے آغستو بزائے چرد اللہ نو یری گی او ایمان راوڑی ردائی دا کمدر دا فائدے بزائے انکار ہوگو مزورن اور کئی پہ انکار ہو پہ ایراز پاوکی چھوئے لشدیتا ایتا کو یاری گئی دہا غازام نا چوڑان دستا سرے پھر دنیا آزام وما قلبکم آج رسوستا سرے دا آخرت آزام نسا چلوشی خبر نمگڑی دا باوکی چووی لیش دیتا او یاری گئی دا غازام نا چوڑان دستا سرے اغاغنا چرستو ساسو دے کیدیشی دربانی را ہم اکڑیشی او یا نگی کیدیشی دربانی را ہم اکڑیشی دیکھ سے چلو کی جواب دے ازا محضوب تے احرزو دے مخواڑے چورت داوت تا تقواور کڑیشی چھو یا نگی دے مخواڑے فتوئی چھ دنیا کی بڑی اللہ اونی بھی او آخرت کی بجے اللہ اونی بھی بس کا گنا بس کچھ اللہ دربانی را ہمو کی مدے مخوڑا آرز او زدی جواب دلیل دا آیات کہ وما تأتیہم من آیات دا دلیل دا جواب دے او نرازی ریتا ایسی او نخا دنو خود رب دینا مگر دینا غینا مخڑا ان کی دی دارے نا مخڑای مد آیت کائیات تکوینی بھی او کائیات تشریعی بھی الا کانو انا موردین مگر دینا دینا مخڑا ان کی دی دوے مزورا نا ذکر کئی زجر استہزائهم المؤمنین مخڑاول اعراض خوزان لخمارا دا اولتا پا غریبانان و مسلمانان و پوری خاندانے کی آم استحضا کی چه سوک دا اللہ توحید بنی سوک قرآن بنی نو اغیب پوری ٹوگی پی یعنی خپلا نمانو خلا پریدا بلکہ اولتا چه گمدنو چه چا منلوی نو اغیب پوری خاندانے کی باقی چویل شدیتا او لگوئی دارینا شدیتا سرال اللہ وائی آر کسان کی کفر کڑوئے مبارد آر کسان کی چیمان راوڑوئے للذین آمنو مبارد آر کسان کی چیمان راوڑوئے آنو طویمو ملو شاہ اللہ عطم آئے اخرومو پاہچا باندے کیران دوید اللہ نخرو لے وبدی باندے مطلب دی اللہ غریبانان او خوار پیدا کری دی نمونگ والا ولی مالوان کو پرین جدک کشانت خواری چی دمونگ اخری او مونگ بسور لی کو می مال دارا کوا زان دے غطائی با دم را قدری والا ورکوا چی جواندی او ستا خدمت او نو کری گی ستا خدمت کے او نو کری گی دو را والا ورکوا دار دچاوی لی دی چته زکاة ورکاو بیت المال نه ډیره یې ورکاو غریب په خپل خود راو سر بچی ما دور اور ورکاو چې ژوند دی او زمون غلامی او زمون ډیر جارو کوي او زمون چې کمندرو ډیران ورځي انا تویمو الله یا شاء الله تمام دې تنن سبا کې پیچلې زپوي سرمایدارانه نظام سرمایہ داران نے زاد غریب لا مال مور کا عربی کی وتا سرمایہ را سرمایہ دیش گمدرو وی غریب دی لا مکتا دی او مالدار دی لا پر دی ایران تو الا فی ضلال مبین کاف تے ہو سوالے دے کاف بانے عمل کا ہے نو درے گا نو این انتم دادا اللہ یا فرشتو قول لے اور ایک کافران توئی چھنے تاسو مگر غلط فغلطیاؤ کو گمرائے صاحب کی ستاسو دا خیال غلط تے او تاسو گمراہان یہ چه اللہ توحید پرے دئی او غریبانانو پوری خان دئی دویم دانی چه سواله ده دام دنی کافران و خبره ده او چه کم و مومنانو دیل دعوت ورکڑو چه کم و مومنانو دیل دعوت ورکڑو نو اغیل چه کم دنو اغیل تاوی دا کافران اغیل تاوی چه تاسو منگل در کم دین او کم قانون دعوت را کوئی مدا قانون غلط تی توحیدی نظام او مسلمانان سره یا غریبانان سره برست کول تا غلط کرده نئی تاسو مگر بکم رای صاحب کی ویا قولونا زورن دی کمدنو پی انکار داخرت اصل وجه دادا چه دید دلائلو نا انکار ولی کئی او دی مسلمانان پوری ٹوکی ولی کئی وجه اصل دادا چه دید آخرت نمون کردی او وای دی کلو ایدا دولاو دباو این کندم سواری تین تتازو رشتینی ای ما انزرون اللہ سیعتم وایدا انتظار نکی دی یار آخرت ذکر کئی انتظار نکی دی کمانلو کی یعنی دیرا پیغمبر نمانی قرآن نمانی آخرت نمانی دا دیر سی انتظار دی دی وی چی منگی پا کل سطر بوی زبیا بسر اوڑو ایمان راوڑو نا غزی خوبیا پیدا نکی انتظار نکی دی کمانلو کی مگر دی اوی ناری تا خودم چونیوی نیلر آو دیر باسو نکی او بسرات اوم یخسیمون یختسیمون یخسیمون یخسیمون اوم یخسیمون او دیبای او برسر خبری اتری کئی وصفن لری دوسیت کولو بیاو تدو برتیم بلاو نشی فلا الہ لیمیر جون آنو باری خلو کورون توافز شی وانو فخافی سور او بکیم ووالی شیش پیلائی کئی جمهور عالمان ذکر کئی جمهور عالمان ہوئی شپیلائی بودی دو ذری با شپیلائی رگوالی شی اول دن فنا دا عالم فنا دا عالم فنا دا عالم دا چھٹول دنیا مو سروانی شی دویم در شپیلے ہوانی شی دوبارہ با دنیا آباد شی خلق برا پورت شی نیوان نفخدا دا فنا دا عالم او دویم نفخدا دا بعث برا پورت کدلو شام دل قادر رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چه نفخی سلو دی دو دا دی یو دا فنا دا عالم او دوی ما نفخی دا بحث چه دا خلق را پورت کریشتی لکه دی آیات کریمه کی دا نفخ جنا دوی مالا نفخ ثانیہ دو نفخ نور دی چه شاہ سے ذکر گئی شاہ سورت زمر کی دی سورت زمر آیت نمبر 68 تشبیدن وانو فی خان فی سوری مصویق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ ثم انو فی خان فی اخرى دیت آگوی آم مفسرین داوی چرا فصویقا دارم بین افرا دفنا دارم ثم نفخ في اخرى دا درا پرتګیرو دا بس هغه دا کاوی شاته وې دوا غوي دا جدا دی دیتا یو تا وی نفخت الصاعقا او دویما نفخت الافاقا یا نفخت القیام چه طول خلق راپور تشی نو اللہ رب العزت پا دخل شان مطابق تجلا کی اور آخکار کی گی با تجلا بکی اور آخکار کی گی با نو دے میدان محشر کے با تجلا کی وجاء ربك والملك صفا دغه ټیم به اوس په لهواله شي او ټول خلک به په خود شي خدا نه خپله به وشي ټول به به وشي بیا با دوه مش په لې چار سو برابر شي فرشتي را کوزي شي وانزل الملائکة تنزیلا طول ارس برابر شی دوی مشپیلہ موبال شی او خلق و بسود شی خلق و بسود شی ناغوی نفخی سلور دی او بکی موبال شی مشپیلہ کی فائضا من الناس مناسا بھائی کی بدید قبروننا رف قلتا انسلون من لوائی او وی با وی رکاوی از منگا یا وی لنا وی رکاوی از منگا من با سنام مرکدنا چانا پرتکلو من نفل لارام دزائنا نولی دل با قبر کی عذاب نو فا قبر کون عذاب نو چده وی چانا پرتکلو من مرکدنا زاید آرام خبلنا زاید سلام یو مطلب داده یو مطلب داده چه سلویخ کال فاصله داده نفخته دو پمیرسی ده یو شپیله نه تر بل شپیله بوری سلویخ کالا فاصله دکا وقتا دا کبر والاونا عذاب پرتشوی پا دکا تیم جو پی عذاب نوی نو دید دکا تیم بارکی وی چه دکا مرکدو ازاید آرام دوین جواب داری دوین چه من با سنان بی مرقدینا دا آخرت عذاب دومره سخته چه دا دنیا دا قبر دا عذاب با تدار سخاره شی لکا آرام لکا دیو سڑی لگ لکسر خوگی گی نو دی درمانی و چه کلا بی دا غاق درلان شی با سر خوگی تی نیر کی اغاظ بی آرام خیلی اغاظ بی آرام خیلی درین گورا یو سڑے چی خوب بی نی خوب تانسو بیانی دلی یا ننکا چی تانسو دلیل نوز گاری گی گنا خوب کو سڑے چی ادشی بی نی تانسو خوب کلی دلی جزان ادنشوی نو چه خوب کلم سره میدی پرس کار پا دپس سپین شوه ده سپین سپی دو دری سپیور پسیوی ده ملتیر آده ملدی دی پا خوب که ده سپیور پسیوی نا تپای که ده یو سپین چه ده ده ده تخباو آچه خلوه تاو آچه ده ده لمن را تینگه کی او فوده تیز شنو رو دو فوده وی که سلو نشوی غرار خیجی غرار طول اشپا خوب کی بعد اپل شکول مخی نرازی دے بدا سی روان شی اپلو تدر شی بدا سی روان شی اپلو ناسر شی بدا سی روان شی خدا مندی دیو خوبا لیا طول اشپا نا صاحبای کو تو ملگروی پاس ہوئے مجلن شکر خدایا دتا پر خوب کے تکلیفی کنی سخت تکلیف جو اتا خوچے را پاسی ہوئی شکر دے خدایا چھ خوب اس وقت آگا خوب سخت کاری آرام کاری زکر دتا پتاو لگے چھتا خوب شاول اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے چھے امور دا برزخ چی دی کنا دا پشان دا خوب دی خو کدی پس دا آخرت نرات لے کنا دا دی دا سی نی حساب آوائی چکی نی دا سی شے دی خوب دے لکا خوب لی دن کے چھے سرٹین سوی نی خوب بھی نی نو آگا دا نوی چھے دا سی شے دی وی دا نوی چھے دا سی شے دی خوب دے بس هغه دې کمزنو منډه وي تکلیفي وتا ډېر سخت تکلیفي بلکې کله کله په خولین څه شي راغلي ستړې ومي او کله بل هم کې ناصفای کې څه کی چوي چوي ووي او زموږ دې سیاق دې څه په دغه خزر نه ستر نه ولې څوک هم تم بوله ودا دې په کوم کله کله وشي ودا خوب ویني دې په خوب کې دا وایي چې دا څه شي دی لختیا دي خو چې را پاسې نو بیا ورته صف کاری دا برزخ الله تک کشان دي چې سړی د دې په برزخ کې دی نو دته ښه صف کاری عذاب وته عذاب کاری ثواب وته صف کاری ثواب خو چې کله قیامت کې را پورته شي ولکه هغه شی خو رختیا او توس شو نو مرګه دې نه بیا وځي مما صنع من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن داغه دې چې لوري کړو مې اوربان بادشاہ وصدا قلب رسولون او رشتیا ویلو پیغمبرانو نردا مگر ناره یو کریکه یو یو چغلا درې ځلې لفظ صحیح راوړو یو آیت نمبر 29 یو کم درشم کے این کانت اللہ سویتم واحدا دویم در ایرانو ما این درونا اللہ سویتم واحدا انچاس کے او درین در دی آیات کے رانو این کانت اللہ سویتم واحدا یا انسانا رات للی دنیا تا بسیحا او قل بسیحا او پاسر و بسیحا دری زنه لفظه سیحان آورو دنیا ته چرا لی یو چرا دکلا چه دا داران زنه نده بی آو چه زیرون کلی پا سیحان چه غبوائی آوران بای چه پاسی نو پاسی دلی پا سیحان نهدا مگری ناره آوار مناسا بای که بدهی طول ما ترا غنکرشی حاضر بکرشی فالی او مانون لا تظلم نفس شيئا زیادت بری شکیل پیسیو باند باند معمولی معمولی هم او سزا بنیشی درکوال تاسولا باند بنیشی درکوال تاسولا مگر ناوی تاسو کول بشارت یقینا جنبیا نن فی شغل فاکی هم فاغ مشغولتیا کم خوشحالی مشغولتیا بیسوی هوا اف تیفاز الابکاری حالا شاتی الانهار ده نهرونو بغاڑا پلو هورو سارا ده کمدرو گم شب لگاول اینا صاحب الجنتی یقینا خاندان جنتن ومشغلتی آکی و انفاقی و خوشالا دی او بیان دی فی زلال و آرام کی او بسورو کی علال رائی کی بتفتنو باندی دادا لگون کی دی لراو پریکی بیوی او دیل رو بزی کیا ویچ دیئے گواری ما اندون سلام قول من رب الرحیم سلامتیا سلامتیا ویدان طرف درم محروبان نا وام دا دنیا ما یر ذکر کئی دنیا کی گرد وڑی آخرت کی وہ جدا شی وام دا دنیا ما او جدا شیدن اے مجرمانو سورت یونس اتا درشم کے وحیلو فضیلنا بینام فضی اللہ بینہو جدائی برا عالم ددائی او شرکان و ترمیانزار دنیا کی جب کفر ملگری ہو آخرت کے وہ دشمنان شیم وانداز الیوم یوم اطلاق داشو چی دنیا کی یوی آخرت کے وجود آشی دویل دنیا کے مسلمانان او کافران یوزہ اوسیدل آخرت کے بیوزہ نوسیگی جدا شیدن اے مجرمانو علم آدلیکم جرم سو آجرم داو چیز توحید مقابلہ کولا دا اللہ رب العزت دا انبیاءو رحمانی دعوت اغیر نمانا او شیطانی دعوت نمانا آیا حکم من اوکڑتا استا ید آدم بچو اللہ تعبد شیطان شیطان سو بندگی مکوئی غلامی مکوئی شیطان شیطان عبادت دا مطلب دے غرائب القرآن کی نصابوری ہوئی لا تنقاد و سوست شیطانی و تازینو تابداری مکوئی توسوسی و دخست کولو دا شیطان لا تطیعو شیطان ممانی تابداری مکوئی دا شیطان دا شیطان تابداری مکوئی آلوسی وی المرادو بی عبارت شیطانی طاعتو دا اللہ دا حکم مقابلہ کی تابداری دا شاکول دا اطاعت عبادت تے دا اطاعت عبادت تے اللہ تعبد شیطان شتا سمم علیت شیطان زکا شاقینا دیتا زبار دشمن سار وانی بودونی او عبادتو کے صرف زمان صرف زمان عبادتو کی حالا صراط مستقیم دارت اکم دل اللہ نیغا سامان ولقد اضل منكم جبلا دار شیطان تے دشمنائے اثر شیطان دشمن نے دای کار دے گا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا او یقینا دے شیطان غلط کڑو ستا سنا مخلوق دیر اولا تکونو تافلو غایتان زاکل نکار ناخ لئی شتا سو دشمن تابداری کوئی او اللہ پر ایک دئیو اللہ پر ایک دئی دار جانم آغا شتا سرائی لوز اوانا کول شوار اس لو آگردو سشیب دی باندے او سو دی بلے نن دیو جنان شتا سو کفر کاؤ انکار ام کاؤ دا انی عبدونینا انکار ام کاؤ دا رد شفاعت قاہرینا بما کنتم تکفرون الیوم نختمو نن باز بانکم خلید دی انیوم نختمو باند باکم مور بوام حلا فوائم خلید دی خائب و لمور بوام و تکلمنا ایدیهم او خبر بکی ماتا لا سند دی او گوائی بکی خبیر دی خلابان شو لاسونا او فی پاتی شو نو لاسونو بانی اکثر کارو نکی گی کار چی کی گی نو پا لاس بانی کی گی خاگی سرائی تو کلی مولا راو چی اغیی با اقرار کئی لاسونا با اقرار کئی او جب ارجلو هم خپو سرائی شایدت راو زکا چی کار کئی دو نو داگا چی کمدن خپی حاضر بی پی حاضر دی ناغی سر تشہدو راو اقرار بہن کی مانا لا سنو دی او گوائی وکی پیدن دی پاغبانی چلی کول پلو نشاو لا تمسنا پلی دو آیا تنو کی یرد دنیا ذکر گئی کچاداویل چپ دنیا کی ولی اللہ نتبا گئی چه بربادی کی و تبایی کی جواب داده چه بزور ایمان دا اللہ نده خواه که بزور اوه تبایو ساتھ که بدل اللہ تبایی کرو ولو نشاو که را دمیوی ده زوری ده ایمان لطو مسنا علاوینی خام خاڑن ده کڑبا میسترگیر دهی همواری کڑبا میرنن ده کڑبا میوی ران ده کڑبا میسترگیر دهی فستا و قسطرانا ندهی بولان دیشی اولاری ده لطفان دایو سرون چرت بوینی دهی او که را دو کم لما سخنام علام کان دهی خام خا بچکلا با کم دی لرا دی بزایی مبان دی دی بزایی چه با کم دای دی پاگه بی بچکلا کو فامستتو آو دی وصل لری مضیان دی با وصل لری دمخ کتلو ولار جون آنم واپس که درشی وام من دوام میرو نناکی سفل خال دا دلیل اقلی دی ورطر زورن آمدا زورن آمدا چه خول بیانوشو نراشی اومده دا دامون در اللہ در کردی دا اللہ بدین استعمال کر گلی که دا اللہ بدین استعمال نکرد نو اللہ بودا بشی او اللہ بدن دا واخلی بیا بنو سوچ کولی شی نوی رسانت دا کولشی و نوی کتاب کتلشی نوی کتاب کتلشی نو آمان نو آمیرو آسو چومروار کمدلارا نو را واپس کمدلارا پاندامونو کی واپس راولم بیا یعنی لکستن چه ماشوالی کی غوگونو کار نکو سترگو کار نکو ماشوالی کی دک کشانتی پا بوداتو که بیا کار نکئی ستر که کار نکئی بچه نخ کاری جاتا پتاو آوائی ناورم بابا بیا ہوئی پتاو آوائی ناورم گوگونو بی کانی شوی دی اینا سوانی نا وبلغتها اینا سوانی نا وقت بلغتها یا بلغتا احواجت سمیلا ترجمانی اتیا کالا ای خرائل و طور فرانو یا تذر سیدلی خط احواجت سمیلا ترجمانی زبا غرگونه مشید دا مختار اکرا چه اب آل سماحت بی دستیاب ہے غرگونه کی مشید لگاو لی ترار و تکی ندار واپس کی اللہ نونکی سفر خلق وگون اکار نکی استرگی اکار نکی ماغر اکار نکی پل وسو کیوں یونی بو بی جنی طول نبی جنی طول نبی جنی بیا وامن وام میرو آسو چی زولڑی رو مروار کم فل خلق نونکی سور نسکور کم نلرا پان دامون کی پایت آسو دا کلنک اې دې یا کله کار ناخلي را کله کار غسل سو ولټه وي مونږ به منلې خدا قرآن شعر دې مونږ به منلې خدا قرآن کریم شعر او شاعري دې جواب یاسین والقرآن الحکیم فما لمنا شعر فما ان بغیله ان هو الا ذکر وقرآن مبین وما علمنا شعرا آدم دے خودردتا شعر شعر و شاعری دام وطن دا خود دے چه خیالی پولاو بخی خیالی پولاو بخی او وقتی طور خلق را جذبه کی او بیا بکیس نوی نمازت شعر ندے خود دے وما علمنا شعرا آنه میره خودلی دتا شعر هیسی و پیغمبر دا اللہ رب بردت شعر و شاعری دو خودلی شعر و شاعری دو خودلی نبی علیہ السلام و سلام چلتا پرادی شعرم پورن رویل شوی پرادی شعر پورن رویل شوی عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاوان کے وعدن تلیوان جو آپس را رہا نبی علیہ السلام مدرئی تاسو ناوی تدان سے تکون اکڑا لبم و توی لدا سے لبا اتائناکم اتائناکم فحیانا وحیاکم بس نور و سینا و اردوی ادنیش پورا شیر اندوی یو کڑوی لن تاسو آلتا ناوی تدان سے لبوی لن چه اتائناکم اتائناکم فحیانا وحیاکم من تال راگلیو تاسو خوال راگلیو تاسو را تحفیدر کو او تاسو من لراگلیو بارکش بارکش ورپسی شیرو ولولا الحنطت السمراء ولم تسمن آداراکم کچرد غنم و روڑنم انستاسو نابگانی وارو سر بیشنو دوی آغا نبی علیہ السلام لدوی دارنگلیو زائدو کی او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آغا ناستو نبی علیہ السلامی و شیروی پپائی کی غلط شو اصل شیرو چکف الاسلام و شیبو للمرء ناہیا کف الاسلام و شیبو للمرء ناہیا اسلام و بڑاوالے بندل پورا دی چه سڑے دی گناہ نہ بند کی نبی علیہ السلام چه داوے نو اُلٹائے کو بے کفا بیل اسلام و شیب لیل مرحنہ اُلٹائے کسام خبر ہے دلوڑا کا نازل سڑی شیر وی شیر نی خلا کبا سام خبر ہے خوزی بخو گوازی ہوئی خوزی بخو گوازی ہوئی سپیندہ شایری سلیم خان و دفاک اللہ احسان و دی ختم دی قرآن و دیرہ میرہ بانا ندہ اوستا میں خبری خواستے لکا بس آپ الاغذی پلے ندہ نبی علیہ السلام سے نستا میں خبری جوڑی کری دا سنور امگان و ضائعو کی ابو بکر صدیق ہوئے قربان اللہ قربان سات پا سات پانی منگل ایمان زیادتا ہے پدبان دی خپل شیر جوڑاول سو چه پرده شیرم دیشی ویلی اغام دیشی ویلی شاول اللہ رحم اللہ تعالی پده کی حکمت ذکر کرده اغا فرمائی لی دی چه شیر کی صرف حسن ظاہری دی ظاہری حسن دیمگی ظاہری وقتی طور بنده لستر گو نوخ که و موبایه وقتی طور بنده جذبون کی خو مصداقی شخصیت او حقیقی شخصیت دا بشیرونو نجوری دا بشیرونو نجوری نبی علیہ السلام فرمائی و اینا من البیان لسحا زن بیان جادوی یعنی وقتی طور پا خلق دا سے اثرو کی لگا جادو خوچ اللہ گا پلشی نوی سم نوی ای سم نوی دا جذباتی تقریرونا دا جس مقرر چه کندن ناتا پائی تی جذباتی شی خدا سو ایتر چلا ایتر چلا اتر دیکھو اتر دیکھو کشمیر ہے مارنے ہماری بیچیاں وہ ڈٹ رہی ہیں وہ جل رہی ہیں وہ آ رہی ہیں آ رہی ہیں بزا خلق چه کمدنو جذبه شی چه لکتا تیر شی یا صدره شی سمامولی مونده کسر کرا شی نو خراک بیاده تو نو خیجی مزدقی شخصیات نجوری یا چه کمدنو خوگ آوازو نی غزلی وی پاقی که چه کمدنو شیری او لگی های پا خوگو آوازو نو پا دیوانی مزدقی شخصیات نجوری مزدقی افراد پا دیوانی نجوری اقبال اوزائی کی وئی کر بلبلو تاوس کی تقلید سے توبہ کر بلبلو تاوس کی تقلید سے توبہ دا بلبل او دا تاوس تقلید مکاو کہ بلبل فقط آواز ہے تاوس فقط رنگ کہ بلبل فقط آواز ہے تاوس فقط رنگ بلبل چرے صرف شومن سے آواز دے او تاوز چی دی نو دا صرف رنگ دی او فیشن دی ظاہری ڈول بسی مزا ظاہری خبرو تمگو را اصل چیز میں صداق تی چی سڑے پا خبر اپوشی تانوی رحم اللہ یعوزائی کے بیانو کو سڑی ور سڑی ہوئی وی خبول خبری اکڑی خو آواز دنو لیکن آواز دی خبول ندی آواز دنو تانوی رحم اللہ سچاوی ناغور سے میں کوئی گوئیہ نہیں ہوں وی زر دمتوب لنو مرا گلے چی زر دمیم دمتوب لنا گلے ازی وجنا سو خنرانی دا چه کمدنو یو دے خکل خبر کل مصداکی خبر کول پا خکل الفاظو پا دلیل مدللا پا دے بانی کول پا دے کول دا سو خنرانی یو دا دا دوی مدا خطیبانا اندار چه آواز کول جوڑا وا آواز کول جوڑا وا سندرغاڑی در زن نجوڑ که گلدار عالم سندرغاڑی او دا چه کندرو لگیای او غزل وای لگیای دا دیبان افراد تیاری گینا افراد تیاری گینا دا چه کندرو شعر و شایدی دا بدا صرف تیم پاسه ده دا دیو جنا نبی لاللہ دانی دیور کری نبی مصداقی بانیان جوڑا ولی قربانه والا شخصیات جوڑا ولی چه با تیار شو نو تیار بود تیار بود اگه بیا چارستو کول موشو او چه داد غزلو او دا جذباتی تقریرونو او دا سندرغارو بانی تیار شوی نو بس بیا دی کمدنو که با درو غاست تس خونتا کهوشو نو او بینمو بی بیا چه سو شو بیا دیست پتن لگی وما علمنا شعرا وما ينبغي له اطفويا من الارقل دلال دي شعرونو دي وجن دا كابيرو دا مشارانو دا غي انداز اغب ساداو وما ينبغي له اونو نجي مناسب دلال دا ندادا مگر نسيط او قرآن خار بيانو انكي لينزر من كان حيا سر دي صورت نهبوتو تقتدا کل قولو حلا اکثر انما تنظرو من انتبا ذکر لیم زیرا من کانا آیا تدیر پارا چوی رجا پیغمبر آسو چلگی نابتی جوان دیوی کنی نابت پکیوی او صحابی تشی فیصل الازام پکافران باندی دیولی نبانی اولم یارو بیا دلیل اقلی راو دی دلائلو کی سو چکا ضد مکو عناد مکو اقلم دا خبر منی اولم یرو آئین بوری دی چه اقینا پیدا کرمی دی لرا دا غینا چکڑی دی لاشون زمان ان آمن ساروی فاهم لا مالکون ندیر دی مالکان وقتی طور دی مالکان دی او تاوی کرمی دی دا ساروی دی لرا نسن دینا سرلی دی دا فامین آرکوهم نسن دینا سرلی دی دا آرزن دینا دی خوری فامین آیان کلون آو دی لرا پدی که فائدی دی ومشارب قدس کلو سجنا پیس کی مشارب افلا اشکرون ویدی قدر نکی دا اللہ رب العزت چه دی اللہ پاکو گرنی دی شریکانو نام اللہ دی شریکانو نا پاکو گرنی زورا نا قدر کول سر تری دی سفیلہ کئی دی کو بینصاف دی نا قدر دی سر دی نا اللہ نا اتدار جوڑی آو جوڑی دی اللہ نا علاوہ آلیہ تنور خداگان سفارشیان زمواران لاللہم ودینیت کې دې چې دې د دې مدد وکړې شي کې دې چې دې د مدد وکړې شي لا ستوونه نصر مدد مدد نشي کوله عزت علی او باطلو دې اعزام دي فلا لا ستوونه نصر دې واسنه لري د مدد ده دې دا خدایان آلیہ باطلا دا وصلری دا مدد دی وهم لهم جند محضرون یومانا وهم ما هم جند محضرون او دی با دا دی سرا دا مشرکان با دا خلو خدایان سرا او دا مشرکان دا خلو خدایان سرا یو لخکر دی جهاد البکرشید یو لخکر دی جهاد البکرشید فلا یعظم که قولون دیو مانا وهم لهم جند محضرون او دا مشرکان لهم دا پار دا خدایان خلو یو لخکر دی حاضر کرشو مدد دا پارا خدایان مدد دی شکوله البته دا مشرکان چی دی نو دیده دی خلو خدایان سکی مدد کی دا لیڈران چی دی نو دا پا دی کارکنان و لیڈران دی دا خودی خدایان کری دی دا زیارتونه چی ساتی نو دا خدا خلق ساتی آغا زیارتونه خپل ځان نشی ساتلی نواهم لهم او دا مشرکان لهم دا دی خپل خدایان دا پارا یو لخکر دی چی حاضر وکرش لخکر دی حاضر کرشو دریو مانا واهم او دا خدایان لهم دا دی مشرکان دا پارا یو لخکر دی چی حاضر وکرشی لیو لخکر دی حاضر کرشو دا پارا دا مدد دا دی پا خیال دا پارا دا مدد دا دی پا خیال یار د مشرکانو خیال دا دی چې دا زمون تیار سره لخر او دې زمون سره مدد کوي مدد کوي واو او دا خدایان د مشرکانو لپاره یو لخر دې محضرون حاضر کړی شوی د پاره د مدد یا حاضر کړی شوی د پاره د عذاب چې دې خدایانو په ذریعہ بول عذاب ورکړي فلا ازم کو قولم تسلی دا ایتا غام جنتی بھی کتار را لستن ندی بکواست دی یقینم دبوئیگم باغا چھتے یہ پٹے یوکار کئیے اولا میرا انسان زورن اور کئی انسانان تا چھتے دا خدایان جوڑی زان لدلیل سوئی ویدا زمنگا سپارشیات دی کوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے بی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے جواب آئے نو پوری دا انسان شخینا پیدا کر میں دلرا دے ہو ساسینا مناسا پائی کے دے دے جگڑا لخکارا توحید کی خصومت کی اگر خصومت من بیان کو چالا رب و رزت لان مثالو نہ بیانے دا مخلوق ہوندی مثالو نا بیانے خاسم و مبین یادوی مطلب وضرب لنا مثلا دا دا خصومت بیانے او بیانے اللہ را مثالو نا او ارکڑا دا پیدایش پل قالا نوائی ما یوحی رزان دا دا خصومت تے ما یوحی رزان صبح بجوندی کی دارن کی او دا بزاری ریزا ریزا ورد وان جندی وکی دیر آغا ذات چه پیدا کری دیر پاول دل آغا اللہ نے پہریو پیداش کوئی ذات آغا ذات چه گردول انسان دپارا تشنیون نور میرا شجر افضر نارا تشنیون نور نو هر یو ون اشنکی غور دی نو هر یو اشنوانکی غور دی پار اشنوانکی تی دی پایی که اوور ده یا پا زنگل که داسی بوٹی شتا ده پا زنگل که داسی بوٹی شتا چاگیو بل سروجا کیگی نور تی بلشی مریخ او غفار دا افریقی پا زنگل که دو بوٹی دی چی خیلی راشی یو بل سروجا کیگی نو پڑک کور تی بلشی فائدان تم منو تو قدون دادا اللہ کار دے ویستا شیخ صبر رحم اللہ تعالیٰ فرمائل فَاَذَا صَحَابُ بِهِ مَا وَبِهِ نَارُ جَمُنَّا قِذَيْنِ مِنْ أَسْرَارِ قُدْرَتِهِ فَاَذَا صَحَابُ بِهِ مَا وَبِهِ نَارُ لَنَا قِذَيْنُ جَمَا قَوَلْ لَذَا اللَّهُ قُدْرَتْ رَازِ شنی ونی تا گورا پکی ورطا و گورا دا وری از دا پکی ورده تندر درار توشی ناسا پای که تاسو دینا بلا ہوئی آین ری آغازات چی فیدا کری اسمان نازمکا تا قدرت والا تا وصوالا پا دیبانی چی فیدا کرنی مندار ولینا ولینا آغا اللہ دی پاسانا پیدا کونکے الخلاق مبالغه می اساتیا لا بوتلا الخلاق پاسانه پیدا کونکه الالم او پویا انما امره قدرت باری تعالی وی انما امره یقینا حکم د الله چکله را د وکړي اوس باره کې هغه داره چوته وی شاه نو هغه شي حدیث مسند احمد کی راوی چې الله فرمایي اطوائی کلام وعذابی کلام اذا اردتو شیئن انما اقول لو کن فیقون اطوائی کلام وعذابی کلام زمات سورکوم نوم یو گفتے شعذاب ورکوم نوم یو کلام یو گفت اغسل اذا اردتو شیئن شد سیر آدوکم انما اقول لو کن فیقون زوات وان شان نوشی هندما امرو یقینا حکم دا اللہ چکل ارادو کی دس بارنگی یب اغدالے چواتووی اللہ شان نوغشی فسبحان اللہ تبریب سورت نشورت دو سورت چار کلا قرآن کریم آمحکم کتابو او طول پیغمبرانو دا مسالان توحید کڑیوا دا اقل نم ثابتا وا دا نقل نم ثابتا وا او دا وحی نم سوا ثابتا وا دا دی منون کی کامیام او نو منون کی ناکام نو فسبحان اللہ نو پاک کمانی اللہ را شرکانو صدارو مشیرانو وزیرانو نا فسبحان اللہ نو پاک کمانی اللہ پاکی دا اللہ غزات لرا چپلا ساگر کرے خیار داری وسیدو هر چیز اختیارات تغسر دی هواغ اللہ تبا واپس کرشی تاسو